shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi منتی هستا برا چشانی عربانکا لذیاتی با پیر دوفارش کن خوش بو اندریات و شاروت ککو لوی آلدو دید او کرهی که شعیر و وینه چش و موسیقه جم بو آلدو کاخذی کو قلمی چی دا اندریات ها وینه یک بچشه و اندریاش وینه که چشه و با پیره نیشان دا بلان با پیره بشیوی چی تاوروان نکراو تو ربو وینه که دران دراندت اندریا زور جوانی کشا بو اولیوا برو مالی استا داکت نگرانی تویا اندریا لگلی برو مالی بسر تاو اندریا دی اولیوا با بروین باشا مونتی توش برا تاوریم که اندریا با پیره دوبارش بو اتو رابو خوی نکت زور توان کشا بو نده بو ها به هیچی ویگ بیدرنه مگر توش پیدو اوه چی تا اندریا گلی چی دلم بو بوره اولیوا من بیرم لاشته که دی که بو اندریا من لبر خاطری تو تو رادبم که تی دو ها جاشم لی نگری امرو با پیره دوواشت میزادی تاو نبو بله وایا ما بستم نبو کاری چواب کم بمبورا اندریا نامویل دستت بدم موسیقی منی داد بین ما. زور تاکا منتی سپید داد بینم. خواهد لگال. خواهد لگال. تبی استاج با پیر دوبارش تو را بی؟ باشه نازانم او یکم زاره ببینم با پیره بمشه تو را بی نه نه نه اندریا دزانی مونتی؟ وینه که زور خراب نبو وایا؟ زور دو خوش بون با چشانی وینه که دمیمی وینه بچشم هات مو با پیرا حتا بر درگا لگلی روشتم آی با پیرا، یه گره با من یه شکم کم گهت زور درنگه اندریا، وابزانم توش برسیتا اندریا بله با پیرا کوری خوم که تا گوره بویده بی خوان چلگه و خانو یکلم گنده اگر زویه که چلاو بره یاسا کارت کرد او خلچی گنده که زور رز دیده گرن و بگوره و با رز بانگد دکن کورکم بروان پیبکا کشتوکال باشترین پیشه کورکم بله کشتوکال باشترین پیشه لبرتی؟ چون که گرنگترین شتا چاندینی دانویلا بخیو کردنی ما رومالات جره کردنی چیالگا لبیرش نتی که خلچی پیوستیم بخوارده نکر رکم بلان با پیرا پیدوان یکارو پیشه گرنگتری شبن وکو جلو برگ دورین و تاره سر کردنی نخوش یعن هر کاری که تری بسود بله بلان شتی هر گرنگ نانو شیرو لگل کم یک سوزا آگه دار با نکی با دوی کارش جلانه بکوی وک اوی ببی با هنرمند هنرمندی کاری که جلانه ها؟ بله هنرمندکان کسانشی دستو پیس پین هیت کارشی تیریان پی نکرید بلان با پیرا هنرش تکی دوانو و نش هنره کل نخواه یا کسیش نتوانی لید زود که بلان اوان کاتی خری چی و نچشان دبن هموش تک لبیرده کن اگران هیت کز نامنه و هیت کارشی تر نکن بلکو هموش تک پر جوی دخن بلان زور سیرا من زورم حضل و نکشانه زاره چی تر لامن باسی و اینه چشان نکی بله من دمه و بچم بخوام با پیرا هیت کاری که من انزایم دم نخیر دمه و بچم هندک هوای صاف حلمجم مونتی من دمیم با پیرا امرو آسایی نیا باشه بو با پیرا گوتی نابه ببیا هنرمند با پیرم هیت کت قصه سیر ناکا بلام مونتی آوه با چاوی پرد لگلی تماشا مکه تکار دیدکم من نیگرانم کاتی اندریا باسی و نچشانی دکت چاوی هر لچاوکانی باو چی دچو باو چی اندریا هنرمند بو هیچ شیشی تیری ندزانی تنها و نچشان نبه هنرمند یچی هزار و برسی بو کتا خوشویستکم جیانشی پر لدرد سری و ناخوشی برده سر لطمانی لاویتی مردو اندریای لدوی خوی بزی هش بخوی اوی کواشوی باو هنرمند لاوه کرد وینا چشان گالت زاریا تاکه داوای کمن لاندریام هیا اوی که نبیت هنرمندو کوباو چیو لبرسان بمرید بلکو دمیوی جیانه چی خوش و کامران بسر برید نامیوی به هیچ شیوی گوکو باوچی ببیت هنرمند با پیرا استا دارم حال دادم امروزو بیموا زور چاکه اگه داری خود با مونتی بابرون هاو پارکت زور سپاس دکم زور سپاس خاتونکم مونتی سلاوت لیده و دیاره توش لگل کارک را خاتوی مونتی زور زیرکا با آسانی تیگه یشت وایا مونتی زور زیرکا و بخیرهای فیرشت دبه هیگو من توش اگات لیبید بسر چاو فرمو اوش پارکت زور سپاس خاتونکم سلام اندریا وینکت تواو کرد؟ بینید باش آلدو پاس با هاو کار یکت شایانی نیا وینکت چشا؟ بگو من چشاو تا ها؟ تو برای چی تکت هیا؟ پیویز نکه شرم بکی؟ وینه هیچ چکم نچشاو بروان بیب که تو زور بهرمندی و بهری هنریت هیا ای با وینه نچشی؟ بهرمند؟ بگو من، بابم دلی همو کسی که بهره چی هیا هر کاتی ببارکی زانی دبه بری پی بدا اندریا، پیت خوش بچین تماشای تابلوکی روبنز بکینوا؟ اندریا، چیت گود؟ نا تیو بچین سیری تابلوک بکینوا؟ یشتا کاری زورم ماوا دیمونتی، باب روی سا سيرا تيروي داوا دبي قسيكم كردي بيو اندريا بيتو ربو بي منو آل دولي اكتر دياوازين من حزم لوينة تشيشانا بلامنا بيوينة تشيشان داشا براستی تو نگاه چشه چی بتوانای؟ وینه چشه؟ ماشالله هر دره براستیه راز دکی براستی جوانه آسانیه بتوانی وینه چی اوها بچشی دیمونتی بابران بسکول جان براستی حقوهاتو ببیه هنرمند اندریا بخیر بیوا سلاو اولیوا چی روی داوا شتیک بو اندریا نخریت نبوا اندریا تاوریکا من تیناگم بو با پیره پینا خوشتو ببیه هنرمند اندریا تو تنهاوی نیکت کشا بو اولیوه با پیره میت کسیک لخوی و ناکا بیگو ما شتیگ رو داو بوی و با پیره تو را بو باشتر و آیواز لوینه چشان بینن اندریا تو حزد لوینه چشان نوایا؟ دشتوه ببیه هنرمند امن زورم حزده وینه چشانم چیش لیورده گرم که وینه ده چشم هموش تیکی دورو برم لبیر دکم لکاتی وینه چشان ده حزده دنیایشی تیر دکم دستکانشم لخوان و زوله دکن اندریا تو پیسته لسر وینه کشان بردوان بی اندریا، او قدری خدا کتب بیوینه کش قدری خوا؟ بله، من دلنیم لکتای ده با پیر دوارز رازی ده بی بلام کتی ده تا رازی بی بیگو من، بابم دلی همو کسیگ بحریه چی هیا هر کتی ببارکی زانی ده بی بری پی بدا پیت خوش بچین دماشای تابلوکی روبنز بکینوا اگر بردوان بومو بوم به تاکترین وینه چیش برای تو دبی با پیر رازی بی وینه چیشم بله من دلنیم لوا اندريا بردوان بلا سر وينكشان حزك وينكانت ببينم بيقمان تو يكم كز دبي وينكانم ببيني حزك وينتي بكشي بابي كموا ويني دارو قوزارو سوزايو خورو قردلولو هموستك تيتريش موتيو بابي رميرا بانشم تيتر ويني تيتريش توای اوی شهر زابم وینی توش دو چشم براست؟ بله بگو من چی؟ وینی من دکشی؟ من دلخوشم، من زر دلخوشم تا استاش اندریا نازانه بابی هنرمند بوا بلام او بهره هنری که لباچی بوی بدیما و خری که برو پیشنگاو دنه هل تستی براگیان دنی لدائیگ بونی هنرمنده چینوه؟ بلام آیا با پیر دوفارش که بتوندی دیجی اوی اندریا ببیت هنرمند رازی ده بیبم کاری اندریا؟ تا القیه چی دی خواتان لگل؟